do starych czerniaków. Nie tylko dla warszawiaków, co mają papu, do mapaszów, alkomatów i fanów. Jestem wśród nich, oddaję im szacun. Siema, siema, żyję w mieście rapu. Patrzę przez okno na Polskę walczącą. Na zajutrz znów zobaczę Dolny Mokloch, w kraju, w którym każdy walczy o wolność. Świat za oknem inspiruje mnie ciągle. Mokotów moknie jak warszawskie parasole. Ja o tej porze piszę swoją opowieść. Stary człowiek i może wszystko można kupić, wszystko można sprzedać. Skręcam kolejnego jak łóżko z Ikea. Pętla od Stony zabiera mnie w podróż. Płynie przekaz dla niegrzecznych dziewczynek i chłopców. To nie Stany, to Dolny Mokotów. Nie tylko dla sportowców i poliglotów. Tu haslerzy łakną hajsu i topcu. Wielkie gwiazdy szybko blakną, tak po prostu. Każdy chce zarabiać banknot, tak by rano mieć na chleb masło, wędlinę i alko. Codziennie to samo, snu za mało, ziomki palą, rzeczywistość rozkminiają. To nie nowa ziemia, to stary czerniaków. Nie tylko dla warszawiaków, co mają papu, do mapaszów, alkomatów i fanów. Jestem wśród nich, oddaję im szacun. Siema, siema, żyję w mieście rapu. Patrzę przez okno na Polskę walczącą. Na zajutrz znów zobaczę Dolny Mokloch, w kraju, w którym każdy walczy o wolność. Każdy orze jak może swoje poletko. Nie ma lekko, tego nie malował Canaletto. Hype na patencie, hajs w prowidencie. To spada na dzielnie jak złe zaklęcie. Emeryci psioczą na służbę zdrowia. Młodzi sączą browar zamiast zarobkować. Wciąż ten sam problem, związać koniec z końcem. Nie dać się zwariować i wciągnąć w nonsens. Deszcz uderza kąśliwie o szybę. Jem kurczaka z ryżem i oglądam telewizję. Dzień płynie leniwie jak transatlantyk. Moje życie, muzyka i handry. Kapię znów, łapię puls, buch. Wgłębiam się w meandry słów. Wiem, że nie będzie już tak jak kiedyś. Rzeźbię te momenty wyrwane ze snu. Tylko teraz i tylko tu. M-O-K-O-T-U-W. Śnić swój sen, przez życie przejść, być i mieć. Tylko teraz i tylko tu. M-O-K-O-T-U-W. Śnić swój sen, przez życie przejść, być i mieć. To nie nowa ziemia, to stary czerniaków. Nie tylko dla warszawiaków, co mają papu, do mapaszów, alkomatów i fanów. Jestem wśród nich, oddaję im szacun. Siema, siema, żyję w mieście rapu. Patrzę przez okno na Polskę walczącą. Na zajutrz znów zobaczę Dolny Mokloch, w kraju, w którym każdy walczy o wolność. Miasto to kurwa miasto. To nie domek na prerii. Szukam bucha i w sumie szukam treści. Ja opadam na kanapę, spokojnie spędzam swój dzień. Siedzę i dumam, nade mną krąży dymu tuman. Solona sam pod ciosami lenistwa. W moim mieście syf malaria. Osiedle jak Sahara, beton.